شب بخیر کوچولو، این شب بهتره قصه یه موسیقی جان رو برای بچه ها میگم. آره خیلی خوبه، موسیقی میخواست بره سفر. خیلی خوب، برنامه مونم شروع شده. به نام خدایی که یه عالم مهربونه. بچه های بلم سلام، خوبین دخترای نازنینم؟ شما چطورین پسرای گلم؟ انشالله همه تون خوب باشین. میگن کسایی که زیاد به سفر میدن کلی چیزای تازه یاد میگیرن. حالا امشب میخوام از این مورچه براتون بگم که تازگی ها رفته سفر، یه چیز مهمی هم یاد گرفته. چه چیزی؟ خیلی خوب، قصه رو گوش بدین، خودتون متوجه میشین. اسم قصه‌مونم هست سفر دور و دراز. مورچه جان قصه ما دلش میخواست بره سفر، دوستش جاهای جدید رو ببینه، با موچه‌های تازه آشنا بشه و کلی چیز یاد بگیره. برای همین کول بارش رو برداشت، یکم غذا و چند تا وسیله‌ای که مورد نیازش بود رو توی کول بار گذاشت و سفرش رو شروع کرد. مرده جان رفت و رفت و رفت تا اینکه یهو صدای داد و فریادی شنید. صدا میدونین چی میگفت؟ کمک، کمک. مرده جان اطراف رو نگاه کرد، دید مرچه توی یه چاله آب افتاده و کمک میخواد. مرچه اولش خواست جلو بره به مرچه کمک کنه، ولی بعد با خودش گفت خب اگه برم کمکش دیرم میشه، دست و پامم خیس میشه، نه نمیرم، اصلا به من چه مربوط. بعدم موچه قصمون راهش رو گرفت و رفت. کمی جلوتر کنار یه سنگ سیاه موچه پیری ایستاده بود. وقتی موچه جان کنار اون رسید، موچه پیر گفت ای موچه جوان و پرزور، بیا به من کمک کن، این دونه سنگینه، بیا برام جا به جاش کن. مورچه جان قصه ما اول خواست بره جلو و کمک کنه، اما بعد با خودش گفت نکنه اگه برم کمکش کنم و دونه رو براش جا به جا کنم یه هویی کمرم درد بگیره، نه نمیرم، به من چه مربوط. باز دوباره مورچه راهش رو گرفت و رفت تا اینکه گرسنه شد. برای همین زیر سایه یه گیاه سبز نشست و وسایلش رو باز کرد. بعدم یه تیکه شیرینی بزرگ برداشت و مشغول خوردن شد. بچه مورچه و مامانش که از اون طرفا می‌گذشتن به مورچه جان رسیدن. وقتی بچه مورچه چشمش به شیرینی خوشمزه توی دست مورچه جان افتاد گفت مامان من شیرینی میخوام. مورچه جان که دید بچه مورچه دل شیرینی میخواد، میخواست مقداری از شیرینیشو به اون بده، اما با خودش فکر کرد که اگه شیرینیمو به بچه مورچه بدم ممکنه خودم گرسنه بمونم، نه اصلا به بچه مورچه چیزی نمیدم، به من چه مربوط. خلاصه بچه ها مورچه قصه ما کمی شیرینی خورد و از زیر اون گیاه سبز بلند شد و رفت. کم کم آفتاب داشت غروب می‌کرد. آفتاب که رفت مورچه جان سردش شد. کمی که توی تاریکی جلو رفت خیلی خسته شد. حالا دوباره گرسنه‌شم شده بود. موچه جان ایستاد تا چیزی بخوره. کوله بارش رو زمین گذاشت و دنبال خوراکیایی که داشت گشت. اما بچه‌ها هیچ خوراکی پیدا نکرد. انگاری خوراکی‌ها توی راه از سوی کوله بار افتاده بودن. بله، مورچه جان خسته و گرسنه بود و هر لحظه بیشتر سردش می شد. در همین موقع مورچه نوری دید. نور از خونه می اومد که همون نزدیکی‌ها بود. مورچه جان با خودش گفت بهتره برم و از صاحب اون خونه کمک بگیرم. مورچه جان رفت و به اون خونه رسید و در زد. وقتی که در باز شد مورچه تعجب کرد. آخه بچه ها، پشت در مورچه پیر بود. همون مورچه که صبح از مورچه جان کمک خواسته بود و مورچه جان کمک نکرده بود. مورچه جان اصلا دیگه روش نمیشد به مورچه پیر بگه به من جا بده، غذا بده. برای همین گفت، مثل این که اشتباه اومدم، منو ببخشید. همین که مورچه خواست بره، مورچه پیر که دانا بود و همه چیزو فهمیده بود لبخندی زد و گفت نجب، درست اومدی، بفرما تو، در خونه من به روی همه بازه. مورچه جان سرشو پایین انداخت و همون موقع به خودش قول داد که از این به بعد هر وقت که میتونست به دیگران کمک کنه و هیچ وقت نگه به من چه مربوط. بله گلگلیای من، مورچه جان قصه ما موشب مهمان خانه مورچه پیر شد. حالا مورچه جان پی برده بود که باید چی کار بکنه. اگه دیگران ازش کمک خواستن حتما کمک کنه و هیچ وقت نگه به من ربطی نداره. راستی کدومی که از شما اگه بتونین و از دستتون بر بیاد به دیگران کمک میکنین؟ آفرین، آفرین به شما، صد آفرین. همه دستاشونو بلند کردن. قربون اون دستای نازنینتون برم. خب دیگه منم برم و شما ملالا بکنین. انشالله خوابای خوب خوبم ببینین گلگلیای من. شبتون بخیر و خدا نگهداری همگی شما.